ikindi namazı, sabah ve ikindi namazı. Sabah ve ikindi namazı. Bu iki namazın, bu ikindi namazın diğer namazlara nazaran daha da neyi var? Ehemmiyeti var. Bu gibi hadisler gelmiş. Aleyhisselatü vesselam İmam Müslim'in rivayet ettiği hadiste diyor ki "Men sallel fardeyn fakat dekhalel cennet." Dekhalel cennet. Kim diyor iki namazı kılarsa cennete girer. Hangi namaz onlar? Sabah ve ikindi namazı. Onun için ikindi namazını kaçırma hakkında ne diyor? فَكَأَلَّمَا بُطِرَ مَعْلُهُ وَأَهْلُهُ Sanki diyor onun malı ve ehli, ailesi kaybolup gitmiş, yok olmuş gibidir. Yani ikindi namazını kaçırmak. Hele bunları cemaatle kılmamak, sabahleyin namaza gitmemek, ikindiyi camide kılmamak. Bunlar aynı şekilde namazların faziletine binaen hikabı, cezası, günahı da o şekilde büyük. İşte kitabımızın bu bölümünde Allah Resulü Aleyhisselatü Vesselam'dan hadislerle ilgili ondan rivayet edilen hadislerle sıfatlar hakkında konuşuyorduk. Bir hadisi bu Aleyhisselatü Vesselam bir hadisi. O da Yüce Allah'ın kıyamet gününde kesinlikle ve kesinlikle ne yapılacağı görülecek. Ehl-i Sünnet ve Cemaat bunu ispat ederken diyor ki Allah Teala ne yapacak? Görülecek. Ne şekilde görülecek? Uluv zatında yukarıda. Yükseklik tarafından görülecek. Mutezileler bunu yapmakta Allah Teala'nın ahirette görülmesini inkar etmek. Demekler ki Allah Teala ne yapılmayacak? Görülmeyecek. Görülmekten maksat kulların onu bilmesi, bilmek diyecekler. Maturidi ve Eş'ariler görülecek ama bir cehette bir yönde yani yukarıda diyerek anlamsız bir şey söyleyecekler. Mutezileler bu bakımdan daha zeki, uyanık var. Yani derler ki görülecek ama bir yönde yukarıda olmayacak. Anlamsız olur. Çünkü her görülen şey muhakkak bir yerde olması lazım, bir yönde olması lazım. Bu manada yukarıda olması lazım. Onlar bunu bildikleri için tamamen ne yapıyorlar? Görmeyi inkar ediyorlar. Ama Maturidi ve Eş'ariler ne yapıyorlar? Görülecek ama görsüz yani yukarıda değil diyorlar. Mutezileler, Maturidi ve Eş'ariler ne yapıyorlar? Bu sözlerinden dolayı saldırıyorlar. Diyorlar. Sizin sözünüzün, söylediğiniz, sarf ettiğiniz sözünüzün anlamı yok. Çünkü böyle bir şey olmaz yani. Mer'i bilinen, görülen bir şey var. O Allah-u Teala. Muhakkak bir yönde olması lazım bu manada. Allah-u Teala da hangi yöndedir? Uluv. Üste. Yukarıda yöndedir. Diyerek elhamdülillah. Onların söyledikleri sözün anlamsız olduğunu söylüyorlar. Yani bir eşitleri yok, bir anlamı yok. O sözün. Görülecek ama bir yönde değil. Şimdi neden onlar bir yön, yani yukarıda üste olma yönünü kabul etmedikleri için Allah-u Teala'nın ahireti dahi yukarıdan görüleceğini ne yapmıyorlar? Kabul etmiyorlar. Bunu da öğrendikten sonra diyor ki Şeyhülislam İbn Teymiye İlâ emsâli hâzil ahadîs elletî yuhtiru fîhâ Rasûlullah sallallahu aleyhi ve sellem an Rabbihî. Bunun gibi, buna benzer bunun misli olan ve Allah Resulü aleyhissalâtu vesselâm'ın Rabbi hakkında haber verdiği hadisler. Hadisler ehl-i sünnet ne yapar? فَاِنَّ الْفِرْقَةَ النَّاجِيَةَ اَهْلِ السُنَّةِ وَالْجَمَاعَةِ Ehl-i sünnet ve cemaatin bir vasfı da bir niteliği de neydi arkadaşlar? Fırkayı Naciye. Neydi Fırkayı Naciye? Kurtuluşa erdiş fırka. Bu ismi nereden almıştı alimler? Hadisten almıştı. Şimdi 73 fırkaya ayrılacak. Kullu hafinnar. Hepsi ateşte. Sadece biri hariç diyor. Yani kurtulan bir tane. Kimdi o kurtulan fırka? Bugün benimle ashabımın yaşamış olduğu din üzere yaşayanlar. İşte fırkayı Naciye dediğimiz ehl-i sünnet ve cemaat yu'minûne bizâlik. Allah Resulü aleyhissalâtu vesselâm'ın haber verdiği Allah hakkında, Rabbi hakkında ispat ettiği sıfatlar hakkındaki hadis-i ne yaparlar? Yu'minûne bizâlik. Buna iman ederler. Kemâ yu'minûne bimâ akharallâhu bihi fî kitâbihi. Allah'ın kitabında yani Kur'an-ı Kerim'de haber verdiği şeylere nasıl iman ediyorlarsa Resulünün elçisinin sünnetinde, hadisinde haber verdiklerinde de ne yaparlar? İman edip onların ikisini birbirinden ayırmazlar. Biz bu dersin başında söylemiştik, ikinci bölümün başında. Dedik ki sünnet Kur'an'ın yanında nedir? Farklı şekillerde yer alır. Kimi zaman Kur'an'da gelen hüküm ne var? Aynısını getirir, zikreder. Kimi zaman Kur'an'da olmayan şey bir hüküm getirir. Kimi zaman Kur'an'ı ne yapar? Tefsir eder. Tamam. Kimi zaman Kur'an'ın umumunu tahsis eder. Anladın mı? Kimi zaman

hem herkesle yolcuyla beraber olup hem gökte olması mümkünse, buna kaydı var, bunun hakkında bunu söylemek mümkünse, Allah hakkında söylemenin ne bir sakıncası olabilir ki? Ki Allah bunu kendisi hakkında yapmış kadar vermiş. Allah hem gökte arşın üzerindedir, hem de kullarıyla beraberdir. Ki ay, Allah'ın mahlukat arasında en küçüklerinden bir tanesi. Yani ay denildi mi? Misket gibi bir şey düşünün. Mahlukatın o büyüklüğü, azameti içinde. O dahi yolcuyla beraber oluyorsa ve gökte oluyorsa, yukarılarda oluyorsa, Allah hayrayli arşın üzerinde olur. Hem de kullarıyla birlikte olabilir. Ne diyor Hadid suresinde arkadaşlar Allah Teala? Diyor ki وَالَّذ۪ي خَلَقَ السَّمَاوَاتِ وَالْاَرْضَ فِي سِتَّةِ اَيَّامِ O'dur yeri ve göğü 6 gün yaratan. Sonra ثُمَّ اسْتَوَى عَلَى الْعَرْشِ Sonra arşın üzerine ne yapan? İstiva eden. İstiva ne demek arkadaşlar? Evet. Oraya bu. Harficilere göre değişir. Yani her istiva o manaya gelmez ki. Mesela harficilersiz kullanılırsa hangi manaya gelir? Olgunlaştı. Olgunlaştı, kemale erdi. Tamam. فَلَمَّا بَلَغَ اَشُدَّهُ فَاسْتَوَى اَتَيْنَاهُ حُكْمًا وَعِلْمًا Olgunlaşınca, ergenle erince ona hüküm ve ne yaptık? İlim verdik. Ala ile kullanılırsa ala ile istiva ala. Dört manası var arkadaşlar. Ne onlar? İrtefa'a, yükseldi. Ala, sa'ade ve istakarra, karar kıldı, yerleşti manalarında. Kur'an-ı Kerim'de var mı bu şekilde kullanış? İstiva'nın ala ile kullanışı. Allah dışında. Allah dışında. Yani. Allah dışında. Rahman'la, Allah'ın sıfatının dışında bir mahlukla istiva'nın ala sineklerin üzerinde sırtlarını ne yapasınız diye sinesiniz. Ristestavu ala zuhurihi. Başka ne var? Gemi Nuh'un gemisine yaptı. Fesilva alel cudi. Cudi'ye istiva etti. Yani cudinin üzerine çıkıp yerleşti. Allah hakkında nasıl geçiyor istiva? Sümme istiva alel arş ve de arrahman alel arşi istiva. Kur'an-ı Kerim'de kaç yerde geçiyor? İstiva ala 7 yerde geçiyor. Ne demek bu arkadaşlar? Yani Allah arşın üzerine ne yaptı? Yeri ve göğü yarattıktan 6 gün sonra üzerine çıktı, yerleşti, istikrar etti orada. Ya'lemu ma yelicu fil ard. Yere gireni bilir. Ve ma yahrucu minha. Yerden çıkanı bilir. Ma yenzilu mine sema, semadan ineni bilir. Ma ya'rucu fiha, yerden yükseleni bilir, göğe yükseleni bilir. Ve huve ma'akum. Biraz önce dedi ki Allah arşın üzerine istiva etti. Şimdi diyor ki Allah sizinle beraberdir. Eyne ma kuntum. Nerede olursanız olun. Nereye giderseniz gidin. Allah sizinle nedir? Beraberdir. Nasıl bir beraberlik bu arkadaşlar? İlmiyle, çatmasıyla, görmesiyle. Evet. Vallahu bima ta'meluna basir. Allah yaptıklarınız ne var? Amel ettiklerinizi basir görür. Yani böyle bir beraberlik. Ve leyse ma'na kavlihi. Şeyhülislam diyor ki ve leyse ma'na kavlihi ve huve ma'akum. O sizinle beraberdir sözünün manası diyor. O sizinle iç içedir. Sizinle iç içe girmiştir, karışmıştır. Suyla şeker, çayla şekerin karışıklığı beraberliği gibi değil diyor bu beraberlik. Çünkü Arapça'da beraberlik farklı manalarda kullanılır değil mi? Çayla şekeri beraber kullanabilirsin. Şekeri ne yaptın? Çaya kattın. Nasıl bir beraberlik oluyor? İşte. Ama ay benimle beraberdi. Yolculuk yaptığım sürece ay da benimle beraberdi. Bu nasıl bir beraberlik? Ayrı bir beraberlik. Zat yani iç içe olmak, yan yana olmak değil. Yani Arapça beraberlik ifadesi tek bir manaya gelmez. İç içe olmak, bizatın bizatla yan yana olmak manasına gelmez. Farklı farklı manalara gelir. İşte Allah-u Teala'nın kullarıyla beraber olması, onlarla iç içe olması manasına gelmesi şartı var mıdır? Yoktur. Böyle bir manayı içermez. İçerdiği mana nedir? Allah ilmiyle kullarıyla beraberdir. Diyor ki فَاِنَّ هَذَا لَا تُوْجِبُهُ الْلُّغَةِ Dilde, Arapçada böyle bir şey gerek yoktur. Arapça bunu gerekli kılmaz. Yani Allah beraber dediği zaman hani bazıları anlıyor. Şimdi adama diyorsun Allah arşın üzerine istiva etmiştir.

uzay bilimcilerin akıp da ağızlarının açık kaldığı, işte atıyorum 5 milyar yıl önce yola çıkmış bir yıldızın henüz yeni ulaştığı büyük bir gezegenden bahsediyorsunuz. Yani 5 milyar yıl diyorum bakın. Şu anda biz 2000'deyiz daha yani. Ama bir de milat 3000 olsa bunun 5 milyar yıldan bahsediliyor. Ya uçmuş kopmuş gelmiş bir yıldız düşünün. Geliyor 5 milyar ve saniyede kaç kilometre hızla geliyor. Tamam. Ya ışığı geliyor. Diyorlar ki bu 5 milyar önce kopmuş. İşte bahsediyorlar yani bu şekilde. Böyle büyük bir gezegen. Böyle bir büyük galaksi. Ama Allah'ın ayaklarını koyduğu kürsü bunların hepsini ne yapıyor? Kuş atıyor. Şimdi sen nasıl olur da bu aklın senin eksik aklın şu kafanın üzerinde görmüş olduğun semanın Allah'ı kuşattığını ne yapar? Zanneder. Böyle bir zan şeytani bir zandır. Akıl bile bu zannı ne yapmakta? Desteklememekte, çürütmekte. Yani Allah'ın kürsüsü ayakları koyduğu yer olması hasebiyle Allah'a göre çok küçük bir şey olmasına rağmen kula göre bu çok büyük sonsuz gibi gözüken galaksi, gezegenler semavatı içine alıp kuşatan bir mahluk olan kürsü öyleyken onu kuşatırken nasıl olur da bu sema Allah'ı kuşatsın, kuşatabilsin. O halde Allah-u Teala'nın yani sema tarafından kuşatıldığı, onun içinde olduğu zannı, insanın aklına göre böyle gelecek bir zan, şürük bir zan, bir tane bir fikir ve düşünedir. وَهُوَ يُمْسِكُ السَّمَاوَاتِ وَالْاَرْضِ اَنْ تَزُولَ Allah-u Teala gökleri ve yeri mahvolup helak olmaktan kurtarır, çıkar. Yani bugün yeryüzü düşmüyorsa, yeryüzü mahvolup helak olmuyorsa, gökyüzü düşmüyorsa, onu tutan kimdir arkadaşlar? Allah Teala. Ayette böyle buyuruyor Allah Teala. Yani Allah tutuyor yani. Şu anda bu sistem, bu dengeyi Allah ne yapıyor? Tutuyor. وَيُمْسِكُ السَّمَا اَنْ تَقَعَ عَلَى الْاَرْضِ Semayı yeryüzüne düşmemesi için tutuyor. İlla bir izni, izni olmaksızın, izniyle. Min ayati en tekuma sema'u ve onun bir nişanesi, alameti, mucizesidir. Vel ardu bi emri, Allah'ın emriyle ayakta durur yer ve gök. Ve bütün bunlara rağmen sen nasıl iddia edersin ki onun mahlukatından olan bir mahluk, evet insana göre çok büyük ama sema, onu nasıl olsun ki ne yapsın? Kuşatsın. Diyoruz. Bunu dedikten sonra Allah-u Teala'nın kullarına yakın olmasını alacağız. Kullarına yakın olmasını aldıktan sonra Allah-u Teala'nın kelam sıfatını tekrardan değineceğiz. Ondan sonra Allah-u Teala'nın kelam sıfatı ve ahirete iman gelecek. Onlar biraz daha ne yapacak? Geçecek. Son olarak Allah-u Teala nedir arkadaşlar? Kullarıyla beraber ve mümin kullarına yakındır. İşte Allah'ın ne sıfatı var? Yakın olma sıfatı var. Hem arşın üzerinde hem de yakın. Hani demiştik ki geçen haftaki derslerde. Ne diyor aleyhissalatü vesselam sahabine? Tırba'u ala enfisukum. Ey insanlar kendinize acıyın. Bağırmayın. Ne bağırıyorsunuz? Yani sizi duymayan karşınızdaki bir sağır yok karşınızda. Siz yoksa siz duyan bir Allah'ın adına hitap ediyorsunuz. Ki o Allah diyor. Sizlere derenizden, dineğinizden, dineğinizin boynundan daha nedir? Yakındır. Sonra sahabelerden bazıları soruyorlar Peygamber Aleyhisselatü Vesselam'a. Eba'idun Rabbuna fenunadihi. Rabbimiz uzakta ona uzakta bağıralım. Karibun fenunadihi. Yoksa yakın mı ona fısıldaşalım? Rabbimiz bizden çok mu uzak bağıralım? Ya Rabb diye. Ya çok yakın, hemen dilinizde de nunaci, ona böyle ya Rab diye böyle fısıldaşalım mı? Hemen ayet iniyor. فَاِذَا سَأَلَكَ عِبَادِي عَنِّي Kullarım sana benden sorarlarsa فَاِنِّي قَرِيبٌ اُجِيبُ دَعْوَةَ الدَّاعِ Ben yakınım. Dua edenin duasına icabet ederim diye ayet iniyor. Peki Allah'ın yakınlığı arkadaşlar buradaki beraberliğinde olduğu gibi iki kısım mıdır yoksa sadece tek kısım o da kullarıyla yani mümin kullarıyla beraber yakın mı? Bunu açıklamıştık daha önceki derslerimizde. Tek çeşit demiş. Allah'ın yakınlığı nedir arkadaşlar? Sadece mümin kullarına yakındır. Şeyhülislam'ın temyini yapmakta bunu tercih etmekte. Bu da söyledikten sonra Şeyhülislam'ın temyinin şu sözüyle dersimizi bitiriyoruz. Diyor ki فَمَا ذُكَرَ فِي الْكِتَابِ وَالسُنَّةِ مِنْ قُرْبِهِ وَمَعِيَّتِهِ Kur'an'da ve sünnette zikredilen Allah'ın yakın olması ve kullarıyla beraber olması vasıfları لَا يُنَافِ Tezat değildir. Ters düşmez. Çelişmez. Çatışmaz. مِمَّا ذُكَرَ مِنْ عُلُوِّهِ وَفَوْقِيَّتِهِ Allah'ın yukarılarda olduğuyla ve uluvda olduğuyla ne yapmaz? Çelişkiye düşmez. فَاِنَّهُ سُبْحَانَهُ لَيْسَ كِمِثْلِهِ شَيْ Çünkü Allah'ın bir benzeri misli yok. Bir kere bitti. Bunu baştan söyledik. فِي جَمِيلَ النُعُوتِ Bütün sıfatlarında, Allah'ın hiçbir sıfatında onun sıfatına benzer hiçbir şey yoktur. وَهُوَ عَلِيٌّ فِي دُنُوِّهِ O hem yüksektedir hem de kullarına, mümin kullarına yakındır. قَرِبٌ فِي عُلُوِّهِ Hem de uluvda da yüksektedir ve aynı şekilde kariptir, yakındır. Bunların arasında hiçbir çelişki yoktur. Yüce Rabbimizi bu şekilde kabul edip iman edecek. Zira Peygamber dediğimiz gibi Kur'an, mütevatir hadis, ümmetin icması, akıl ve fıtrat hepsi ne yapmakta Allah-u Teala'nın karşı üzerinde iktira etmiş olduğunu, yukarılarda olduğunu bize göstermekte. Subhanakallahumma ve hamdülillah. Eşhedü en la ilahe illa ente estağfiruke ve etûbü ileyk. Sallallahu aleyhi ve sellem ve baraka ala abdihi nebiyyina Muhammed. Zaman bu ayeti soruyorlar, bu ayeti diyor ya, birine diyor mektup yazıp ben seninle beraberim demen gibi, o yüzden sana yazdı bile. Tabii de siz manasını yani. Bilmiyorum, ben de her şeyden.